Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się czwartek, 25 maja. Wybiła północ. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie polityczna debata o zmianach w sądach planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. O badaniach, które wskazują, że 1/3 ośmiolatków w Polsce ma nadwagę albo otyłość. Powiemy też, co będą robiły żony światowych przywódców w czasie, gdy ich mężowie będą uczestniczyć w szczycie NATO. PO i Nowoczesna chcą odrzucenia projektu noweli o sądach, bo ich zdaniem narusza on konstytucję i jest kolejnym etapem kolonizacji sądownictwa przez PiS i jego ministra. Przeciw jest także PSL. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że zmiany mają usprawnić pracę sądów. Projekt popiera również Kukiz 15, a zakłada on między innymi, że minister sprawiedliwości będzie mógł przez pół roku odwołać każdego prezesa sądu bez podania przyczyn. Zobowiązuje do składania oświadczeń majątkowych dyrektorów i wicedyrektorów sądów. Co jeszcze jest w planach i jak to oceniają politycy, o tym Karol Darmoros. Losowy przydział spraw, ich równomierne dzielenie i niezmienność składów orzekających to, jak mówił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, próba walki z przewlekłością postępowań w sądach. Równomiernemu obciążeniu służyć ma elektroniczny system wzorowany na niemieckim, który ma ważyć gatunkowo poszczególne sprawy. Poseł PO Robert Kropiwnicki mówił, że w sądach podwoiła się liczba zaległych spraw, a nowy projekt ułatwi tylko wymianę kierownictw sądów. Sądownictwo idzie w głęboką zapaść, a wy robicie tylko leninowską zasadę kadry, jeszcze raz kadry. Zdaniem Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej zasada losowania sędziów do spraw będzie fikcją. Podporządkowany Ziobrze prezes sądu będzie mógł przenosić sędziów pomiędzy wydziałami. I powstaną więc całe wydziały, które będą posłuszne po prostu PiS-owi. Te argumenty odrzucał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Przeniesienie za zgodą w ramach sądu to jest dopiero w tym projekcie. Czy ten projekt ogranicza dzisiejszą dowolność prezesów sądów w przenoszeniu? Odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu chcą PO i Nowoczesna. Karol Darmoros, Polskie Radio. Okres zasadniczych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych. Tak ostatnie dwa lata w Polsce ocenia prezydent Andrzej Duda. Po dwóch latach od wygranej w wyborach wygłosił orędzie, w którym mówił, że udało się przeprowadzić wiele istotnych reform. Wbrew opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe, wprowadziliśmy prodemograficzny program 500+, obniżyliśmy wiek emerytalny, z sukcesem zorganizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warszawie. Dziś jesteśmy krajem bezpiecznym, chronionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojska naszych sojuszników. Dynamicznie rozwija się polska gospodarka. Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby 11 listopada przyszłego roku odbyło się referendum dotyczące nowej konstytucji. W serwisie Trójki kolejne tematy. Badania pokazują, że z roku na rok w Polsce coraz poważniejszy staje się problem otyłości wśród dzieci. Z najnowszych badań przeprowadzonych w ramach projektu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że 1/3 ośmiolatków w Polsce ma nadwagę albo otyłość. Problem częściej dotyka chłopców. Joanna Stankiewicz. Pod względem otyłości polscy ośmiolatkowie plasują się w połowie badanych Europejczyków, mówi koordynatorka badań profesor Anna Fijałkowska. Między krajami Europy Południowej, gdzie ta częstość czasem dochodzi do 40%, a krajami Europy Północnej, gdzie częstość nadwagi lub otyłości dotyczy 20% dzieci. Z ankiet wypełnionych przez rodziców wynika, że tylko 14% z nich dostrzega problem nadwagi i otyłości u swoich dzieci. Dobrze wyglądające w cudzysłowie to jest dziecko trochę pulchne. Rodzice często nie wiedzą, jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci. Jednym z popełnianych błędów jest na przykład zachęcanie do zjedzenia obiadu, bo będzie deser. Mówi psycholog dr Anna Januszewicz. Wtedy obiad jawi się jako ten nieprzyjemny obowiązek, natomiast deser jako nagroda. Eksperci przestrzegają, otyłe dziecko będzie niemal na pewno otyłym dorosłym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przywódcy państw NATO będą dzisiaj obradować na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. A co w tym czasie będą robiły ich żony? O tym w relacji Beaty Płomackiej z Brukseli. Pierwszy punkt programu to wizyta w słynnym Muzeum Magritte'a, belgijskiego malarza surrealisty. Później zwiedzanie luksusowego sklepu z torebkami firmy Delvaux, jednej z najbardziej znanych belgijskich marek i najstarszej, założonej w 1829 roku. Our bags are... Nasze torebki są klasycznie ponadczasowe, nowoczesne i eleganckie. Mamy nadzieję, że spodobają się pierwszym damom. Zachwalała w rozmowie z telewizją VRT Christina Zeller, dyrektor artystyczna firmy. Po południu panie zostaną przyjęte przez królową Matyldę w pałacu w Laeken, gdzie zwiedzą także słynne królewskie szklarnie, a w nich bogate zbiory kwiatów i piękną kolekcję rzadkich oraz egzotycznych roślin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A relacją z Brukseli kończymy serwis Trójki. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy prawie w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 7 do 11 stopni, a w ciągu dnia i przejaśnienia i opady, na wschodzie burze z silnym wiatrem od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola, jest doktor Wilczur, jest troje słuchaczy. No to jesteśmy w komplecie. Zaczynamy! No wreszcie, wreszcie, doktorze Wilczurze, jakieś politycznie dobre rozpoczęcie. Bo to byli Węgrzy, nie wiem, czy to było słychać, no, ale to nie mogli być żadni inni. No, ten węgierski jednak, taki charakterystyczny. No, wiadomo, Modzior, Lędziel, Keciu, Borot, Egyut, Harcol, Sisso, Borot, każdy to zna. Oczywiście. No a poza tym... Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskieradio.pl-re. No to właściwie ja już nie mam nic do powiedzenia. Wszystko Węgrzy zapowiedzieli. No może jeszcze dodam w takim razie gwoli dziennikarskiej ścisłości, że zespół, którym rozpoczęliśmy strefę rock'n'rolla wolną od Angola, to nie była grupa Wyszehradzka, tylko grupa Waktazo Halotkemek, czyli zespół z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. Waktazo Halotkemek. Ja już przez tyle lat prowadzenia strefy jakoś się nauczyłem, ale wiem, że nie jest to łatwe. Waktazo Halotkemek oznacza galopujący medycy sądowi. Mam nadzieję, że hungaryści o tej porze 14 minut po północy nie słuchają, bo mogliby się przyczepić. Oj, mogli. No ale tak powiedziałbym tłumaczenie doktora Wilczura. Niech pozostanie, że to galopujący medycy sądowi. A jak to się wszystko pisze, no żeby można było oczywiście muzyczną rybę w sieci odnaleźć, to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wszystko wypisane czarno na białym, więc doktor Wilczur właściwie już powinien zakończyć ten przydługi wstęp, ale nie. Poda jeszcze inny kontakt z audycją, a właściwie pierwszy kontakt z audycją. strefa@polskieradio.pl, a ten drugi to miał być 7135, ale o nim można zapomnieć. Bo Złocisz 23 piechotą nie chodzi, a komu by się chciało manifestować w ten sposób miłość do strefy. No dobrze, w takim razie grupę wyszehradzką, oj, chyba już mamy odhaczoną, bo to już nic więcej nie będzie. Za to przenosimy się w zupełnie inny rejon, no tyle, że Europy. Nuda trochę ta Europa w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a mianowicie do Włoch. Tam działa zespół Talco. Sono dell'indecenza, un'ombra si incammina, con fa senza memoria, marcia passi indietro il male dell'indifferenza. Dalle fogne della razza strisci disturbato, tra coscienze inerti che non chiedono il perché. Un cammino infausto vecchio figlio del passato, di un fantasma che brama una storia che non c'è. Signori, non dà considerazione al pagliaccio che in avanti non sa camminare. Quante volte ancora bacerete l'illusione di campar nel giorno ma nel buio mai vegliar. Non dormite sciocchi, questo è il passo del cazzurdo. Con i panni sporchi d'odio pulizziamo il bar. Ride si traveste, sempre il passo del cazzurdo. Ma che sa di te presente indietro vuole andare. regniamo su Roma. Se te regge, viemme sotto a negare questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Storie spente, memorie tradite, piange tragedie antiche, ma non ingiallite. L'età sprofonda tra le sorti incerte dell'impero, di una patria feconda che svende l'orrore in cambio dell'oro nero. Il terrore, il suo perpetuoso dall'ignara nazione, che si culla nell'orgia della disinformazione. Non si rimorra sicura e fine e poi la libertà, ma questa è tanto commissione per tutti vicare. Nuove dittature e transizioni, assuffate di legalità, i diritti chi resta le strisce tra le gambe dell'impunità. Legalità. Lugubre avanza, brucia le colpe e le ferite del male, specchio guardo di sogni del vecchio capitale. Sono schegge di ieri, scorrono i fili di uno stile passato, per un domani ignoto, dal volto incappucciato. Ma il progetto non comincia, non si deve scogitare, una persona non è spediente per poter giustificare. Nubi di torture e costrizioni, assopate di legalità, i diritti chi me resta le strisce, tra le gambe dell'impunità. Legalità. La guerra, l'uso della violenza per risolvere i problemi tra gli uomini o tra gli stati o tra i gruppi, è una strategia che non porta da nessuna parte. Dittature e concezioni, assopate di legalità, i diritti chi me resta le strisce tra le gambe dell'impunità. Cade la libertà tra le gambe dell'impunità, cade la dignità, il terrore è legalità. Cade la libertà nell'oceano dell'impunità, cade la dignità, il terrore è legalità. Tak, lingwistycznie z Włochami pójdzie o wiele sprawniej niż z tymi Węgrami na początku, bo ci Węgrzy, wakta zo halotkie mek, kto to zapamięta, kto to wymówi. A tutaj, proszę bardzo, talko. Nie trzeba właściwie powtarzać tej nazwy. Każdy zapamięta talko, Włochy. Męczymy, zgrywamy, ale bez sukcesu. Jakoś jeszcze nie dobrnęliśmy do końca, bo tu same strefowe utwory na tej płycie, która zwie się Combat Circus. I pewnie do wakacji jakoś będziemy, staramy się, będziemy się starać to zgrać do końca, do cna, do imentu. Zobaczymy, czy wyjdzie. Dlatego mało nowości do wakacji, bo to trzeba te starości najpierw ograć. W sprawie zespołu Talko nawet przyszedł jakiś listel. strefa@polskieradio.pl. Rok temu byłem na ich koncercie, donosi Niebieski, w opoczyńskim MDK-u. Niesamowite wrażenie. Dzięki za przypomnienie. O, widzę, że trochę na modłę Strefy do Rymu jakoś się Niebieskiemu złożyło. Ja oczywiście przypomnę, że jest zawsze garść poezji od doktora Wilczura na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna strefa, gdzie oczywiście też zawsze wypisuję czarno na białym, co jest grane w audycji, bo kto by to wszystko spamiętał, ogarnął. Nawet doktor Wilczur czasami ma z tym kłopoty. Tak jak nie za bardzo można ogarnąć naszą wierną słuchaczkę Basię, bo narciarz pyta już od samego progu strefy. Strefa właśnie się zaczęła. Zastanawiam się, na co dzisiaj narzekać będzie Basia. Tymczasem Basia w zupełnie inne tony uderzyła i to jej się chwali, że jest taka nieprzewidywalna. A czy dzisiaj do Tore będzie tylko takie fajne utwory prezentował? A zupełnie z innej beczki. Gdzie ja to miałem? Ech, nie znajdę. Heh. Nie mam tego. Nie mam. A, jest. Jest strefa. Najwyżej będę ziewał na szkoleniu, donosi słuchacz. Na jakim szkoleniu? Ja tam na żadne szkolenia nie jeżdżę, bo taki jestem troszkę nieszkolony, Wilczur. Ale nie idę rano do pracy. Mogę posłuchać strefy. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No dobrze, a ja oczywiście w ferworze prowadzenia audycji w ogóle zapomniałem o dzisiejszym leitmotywie, który brzmi: późnym majem czadu dajem. No i mam nadzieję, że wypełniliśmy do tej pory i wypełniać będziemy. O, to teraz chyba się nada. Po rosyjsku będzie, co nie znaczy, że z Rosji, ale jak wiadomo, w niektórych krajach, no jakoś tak namiętnie mówi się po rosyjsku, mimo że to nie Rosja, chociaż niektórzy inaczej uważają. Ten zespół pochodzi z Homla. Ciekawe, co to za kraj. Z Homla. Pochodzi z wiesie TT-34. Последние закаты, последняя роль, последний выстрел, последние потери, последняя жизнь. На смену ночь без звезд, пустые сны и дороги, опять как верный пес, ложится тень под ноги. Два шага до небес. Я знаю, ты здесь рядом. Останемся все здесь. Смотри в глаза. Ты похож на меня. Ты За нами следом судьба, за нами слепо. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Здрасте, меня зовут Петя Иванов, Петров Вася, Сидоров Федя. Катался на мопеде, животину пас. Один раз не пидорас. Кто-то мне, когда из армии пришел в 20, не понравилось, решил съебаться. Город к дяде, который ради племянника родного подорвался с кровати. Вот он съел щей, мамкиного сала, бабкиных овощей. Выпил, закурил, выпил, выдал телегу. За тебя, пацан, забазарю с коллегами. Пришли дамы, чужие мамы. Дядя этим дам хуяк по 100 граммов. Я, конечно, извиняюсь, вас как зовут? Зина и Надя, мальчики, мы тут. Колотила меня 3 дня и 2 ночи. Все обдумал, хочу жить здесь. И точка, у него дочка в университете. Фото на стене, я и она, дети. По непроверенной информации, она собирается на работу во Францию. Если захочет вернуться к своему братцу, она узнает, что такое оккупация. Что такое оккупация. Что такое оккупация. Что такое оккупация. Родина, сожрали родину, сожрали всю без остатка. Родина, сожрали родину, сожрали всю без остатка. Если бы 500 000 живущих тут камельчан были бы аналитики, им бы показалось странным, что уезжает те, кто что-то делал, в общем, не паралитики. Демографическую дыру затыкают, залатают заплатами наш старый город. На Саше стоит не Гомель и Белица, имя его это Содом и Гоморра. Пустоту зияющую заполняют грачи, новая кровь без общины с Пиздоровичей. Прилетают, подтягивают своих, как черные в Европе, мы белые среди них. Я не любил их никогда, я любил свой город интеллектуалами, фриками, он мне дорог. Прирался к этому городу, к его людям, знаю, спокойнее здесь мне помирать будет. Никто не уедет отсюда больше, как из Гродно путь в Польшу. Кто хотел, не размышлял, уехал, поиграл добряка, даря нам вещи ради потехи. Экспериментальное национальное поле. Сжимаю зубы до боли. Наследственность, воспитание, среда общения. Сколько осталось нам? Это вопрос времени. Это вопрос времени. Это вопрос времени. Это вопрос времени. Death. No to co, sprawdzone, gdzie Homel leży, bo to było po rosyjsku, ale wcale nie z Rosji. Homel to Białoruś. Ten zespół zwie się TT-34. No nie wiem, jakby to w oryginale było. TT-34. Albo coś takiego. A właśnie, że będę mówił po rosyjsku o tej porze za 24 minuty pierwsza na pewno żaden rusycysta nie słucha, więc męczymy, zgrywamy, ale jeszcze trochę to potrwa. Pewnie do wakacji uda nam się tę płytę, która oj, naprawdę nazywa się tragicznie, ale właśnie, że będę mówił po rosyjsku. Padaja i zadychajas, dobiwajesz się jedynej celi. No, to nie jest tytuł dobry dla płyty, ale już nasz strefowy kronikarz siwy śpieszy z tłumaczeniem, upadając dyszysz, aby ponad wszystko osiągnąć swój cel. Nie rozumiem artystów. W każdym razie, gdyby ktoś miał wątpliwości, jak to się pisze, jakie tytuły, no to zapraszam na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Tam czarno na białym wszystko wypisane. No dobrze, tak. Szukam, ale oczywiście po polsku, a nie po czesku. O! Melduje się jeden z tych trzech słuchaczy, o których wspominał dr Wilczur. Obowiązek odfajkowany, zatem idę spać. Pozdrowienia, Wojtek z Brukseli. A, z Brukseli, Bruksela może iść spać. Może iść spać, Bruksela. Nie spać! Nie spać! W zupełnie innej sprawie, w sprawie plebanii. Taki polski zespół. Nie śpiewający po polsku. A przynajmniej nie często, nie wiem jak teraz, kiedyś nie. Chwali się nam Kasia. Pochwalę się, że w sierpniu byłam wreszcie po raz pierwszy na koncercie strefowej kapeli Plebania, bo grali charytatywnie dla zwierzaków. No, skąd u tej naszej Kasi tyle samoświadomości? Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. No dobrze, to znowu kolejna płyta. Na razie nie będę mówił po norwesku, nie będę. Skandynawiści mogą chwilkę odpocząć i odetchnąć z ulgą, że nie będę czytał tej długiej nazwy tej płyty. Ale przeczytam raczej krótką nazwę tego zespołu. Jak wspomniałem, z Norwegii. Nazywają się Popozoft. Come over and to move up the battery. się dzielę pokropem, dułem wari fary w morzy. Men jag vill så gärna bidra, så jag röjkar mig lite ner. Presentation går fint, men nog amfetamin. En kojk med G och B i telefonen där för mig. Så ser jag drag i hand, kontoret visst idag. Det blir en jävla dag, det är källan kända. Jag vaknar upp i möte, jag må att passa ut. Chefen står och glömmer, är det mig som har blivit spurt? Och jag killar i fara, men jag sliter må förstå. Och jag vill så gärna svara, men syra kickar nån. Presentation går fint, men nog amfetamin ligger hårt. Be i telefonmöte för mig, så ser jag drage av kontoret finns idag. Jag får en dag, jag lagt ut kollektiv på heroin. Touch you up in the air. Ensam bergenser utan gränser, vant sig man med skjort under gränser. När i slukar ett dukar på tortur, han stämmer av gitarrn och binder i träpa solnedgang. På många timmar siar man, icke tro att få sig nog för sinne trött eller utan han har bättre chans ju för han slutar. Så var så snäll, vi orkar icke en till. Du har med snart på djupt vatten om du icke trolligt försiktig man. Så var så snäll, jobb med ditt fingerspel. En gång så alla i säng medan du synger på ditt aller sista. Skyer seiler inn i handa di som et skit som kom til byen din i 1349. Ingen sort og falke himmelen din rød. Her er det ikke bare minnet som skal dø. Du kunne ta deg et glass med vin, men nå boble badekaret som champagne din. Du kunne satt deg på siste buss, men nå trekker du din siste pust. Så vær så snill, vi orker ikke en til. Du har med snart på djupvann om du ikke tror litt forsiktig mann. Så vær så snill, gi opp med ditt fingrespill. En gang skal alle i seng mens du synger på ditt aller siste. Vær så snill, vi orker ikke en til. Du har med snart på djupvann om du ikke tror litt forsiktig mann. Så vær så snill, jobb med ditt fingrespill. En gang skal alle i seng mens du synger på ditt aller siste refreng. Tak się zadumałem. Czy muzyka rock'n'rollowa może nauczyć nas życia? Czy czegoś... czy dostarcza nam informacji o życiu? No chyba tak. Dlatego, że biorąc pod uwagę, że młodzież norweska, która wykonała te trzy krótkie utwory przed chwilą, może być najbogatsza w Europie, albo prawie najbogatsza. I co robi młodzież norweska? Nie kupuje sobie drogich urządzeń, nie gra tam ambientu, nie gra elektroniki i innych postrockowych rzeczy, tylko gra stare, dobre trzy akordy i tak dalej. Gitara, bas, perkusja, ale nuda. I w dodatku, tak sądząc, po szacie muzycznej i różnych innych takich przesłankach, no nie jest bardzo zadowolona z tego, jak życie wygląda w ich rodzinnym kraju. I jaka z tego konkluzja i wniosek? A, no pieniądze szczęścia nie dają. Chłe, chłe, chłe, powiedział dr Wilczur za 12 minut. Pierwsza. Z Norwegii. Aczkolwiek nie wiadomo w dalszym ciągu w jakim języku. Spróbuję tę sprawę rozwikłać nasz drogi kronikarz. Ten album napisał do nas Siwy. Teraz będę czytał po norwesku. I właśnie Velgana. Ciekawe, co mogłoby to znaczyć. No, całkiem czadowy. Ciekawe, czy to w bokmol, czy w nynoszk. Zapytuje retorycznie Siwy. Jak gdzieś z okolic Oslo, to pewnie bokmol. Tak twierdzą moi znajomi, którzy w okolicach Oslo przebywali i w tym języku, czyli w bokmol, rozmawiali. Jak im przedstawiłem niektóre norweskie kapele ze strefy, to mieli duży problem z rozszyfrowaniem tytułów i stwierdzili, że to musi być nynoszk, bo oni tylko bokmol rozumieją. Więc dziękuję za ten ważki listel i cały czas powtarzam usilnie, jako lingwista stosowany oczywiście muszę zwrócić to, co społeczeństwo mi dało, czyli darmowe studia lingwistyczne, więc informuję całe polskie społeczeństwo, że nie ma języka norweskiego. Nie dajcie się nabrać, jeśli widzicie szyld z napisem kurs języka norweskiego. Nie ma języka norweskiego. Jest albo bokmol, albo nynoszk. Nauczą was w nynoszk, nie będziecie rozumieć bokmol. Nauczą was w bokmol, nie będziecie rozumieć nynoszk. No i tysiące, tysiące złotych wydane zupełnie niepotrzebnie. A zespół zwie się Papazaft. Można to sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale właśnie sprawy muzyczne interesują nas mniej niż sprawy około muzyczne i zupełnie niemuzyczne. Okazuje się, że koncert zespołu Plebania w Opocznie zatacza coraz szersze kręgi. Wspomniała o tym nasza wierna słuchaczka Kasia. Zapytuje retorycznie nasz wierny słuchacz niebieski. A czy ten koncert to w Opocznie był? Nad Zalewem? Tak, tak. Ja też tam byłem. Ale czy widziałem się z Kasią? Zapytuje retorycznie niebieski. No nie wiem, ale przypomnę, że był to koncert dla zwierzaków, więc połowa słuchaczy strefy tam popędziła. strefa@polskieradio.pl 71335. No dobrze, to teraz kajety i ołówki w dłoń. Mówię to tylko właściwie do jednego słuchacza, naszego kronikarza niebieskiego. Nie, naszego kronikarza siwego. Żeby sobie zapisał premierę tego zespołu i tych utworów. Jeszcze u nas ich nie było, a tym razem naprawdę będzie łatwo wszystko zapamiętać, bo niby zespół nie z Polski, chociaż z miasta, które bardzo polsko brzmi, a jednak wszystko jakby takie nasze, no. Mógłbym powiedzieć i każdy by pomyślał, że to nasz polski zespół, dopóki by słów nie usłyszał. No to już mówię. Płyta zwie się Kontur. Zespół nosi nazwę Zapaska. A z jakiego to wszystko miasta? A no, z Kamieńca Podolskiego. Początki zespołu Zapaska z Kamieńca Podolskiego trudne, ale miejmy nadzieję, że pierwsze koty za płoty następnym razem będzie lepiej. A tymczasem, no przypomnę może na przykład leitmotyw dzisiejszej audycji. Późnym majem czadu dajem. No ale oczywiście płodozmian też musi obowiązywać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No właśnie, to jest audycja, której słuchacie. Mam nadzieję, że jakieś koty gdzieś tam są pochowane, boją się napisać, nie wiedzą, co jest grane w tej audycji. O co tu chodzi? Dla nich jest skromna, drobna, wzorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby sobie popatrzeć, jak te wszystkie tytuły i zespoły się pisze. Oczywiście jest też drugi kanał komunikacji 71335, smyka można wysłać, no ale to już jest apel do elit finansowych, bo to złocisz 23, chociaż no wiadomo, jest to miara miłości do audycji. Jeśli ktoś wysyła smyka właśnie płacąc tak ciężkie pieniądze, to... No, a Mariusz, technik dentystyczny z Białegostoku, no, on wie, że das muss liebe sein. Dziś po raz pierwszy audycji słucha cała brygada techników dentystycznych z Białegostoku. Dużo protez jutro wyjdzie nowych, donosi Mariusz. I ja zawsze zwykłem powtarzać w takich chwilach, że sam osobiście nie chciałbym dostać tej protezy, która była tworzona podczas strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No dobrze. To jakoś trzeba leitmotiv dalej ciągnąć, wykonywać. No a skoro już mieliśmy taką zajawkę niemiecką, no to trzeba iść za ciosem i chyba zmęczymy, zmordujemy, zgramy do cna i do imentu tę płytę, która zwie się tak jak ostatni utwór w tym zestawie, czyli Durch die Wände, przez ściany. O tej porze, za 2 minuty pierwsza, na pewno żaden germanista nie słucha. Mogę sobie wymawiać i mówić po niemiecku, co mi się żywnie podoba. A jaki to będzie zespół? Kanzler und Söhne. Ich will nicht jeden Tag dasselbe Leben. Ich will mehr als ich jetzt hab. Ich will mehr als der Rest hat, der sich festfrisst und das Fett frisst und das Fest sitzt, bis er verreckt ist. Sowas halt ich nicht aus, halt mich nicht auf, ich ball meine Faust. Ich will mehr als der Rest hat. Ich will schnell, viel, weit hoch. Ich will nur mehr als ich jetzt hab. Mehr als der Rest hat. Mehr als genug, mehr als nur gut. Mehr, alles ist zu wenig. Ich will sterben beim Versuch. Ich kann nicht einer von vielen sein. Ich kann nicht einfach zufrieden sein. Ich bin hungrig, ich kann mich nicht zurücklehnen und zusehen, wie sich andere mein Stück nehmen. Und ich schwöre, kommst du mir in die Quere, verbrenn ich alles, was du hast und streu noch Salz in die Erde. Ich weiß nicht, wo ich enden werd, doch ich weiß, dass ich kämpfen werd. Und wenn ich echt bleib, dann war es das wert. Mehr als der Rest hat. Ich will schnell, viel, weit hoch. Ich will morgen mehr als ich jetzt hab. Mehr als